były wizytówką autora. Pieśń pod tytułem Tani Przelot. Tańczył i śpiewał zespół Róże Europy, a w tekście było trochę nawiązanie do generacji urodzonej w latach 60. i 70. poprzedniego wieku. A tymczasem sięgam teraz po coś, jeśli chodzi o stronę literacką piosenek, po coś bardziej współczesnego. Za chwilę Toilet Seat, zespół z Australii, który obecnie jest w trasie. Grają trasę po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europie Kontynentalnej, po Japonii, po Chinach, Chile, Brazylii, Argentynie, oczywiście po Australii i po sąsiedniej Nowej Zelandii. Skończyli studia techniczne w sprawie rozwoju rozwiązań opartych na nowych technologiach radiowych na rodzimym rynku australijskim, a postanowili grać muzykę i podróżować, zanim wylądują gdzieś przy biurku bądź w laboratoriach. Są reprezentantami nurtu kikolskiego w muzyce, przede wszystkim w jego sposobie interpretacji linii wokalu mało kompatybilnej z głównym nurtem muzyki piosenki. To taka forma, gdzie im bardziej obok linii głównej jest wokalista, tym bardziej autentyczna forma muzyczna. Ciekawy sposób postrzegania muzyki, ale ten właśnie patent ma też swoich odbiorców na całym świecie. Momentami światu temu współczuć należy, ale też poznać warto jest, jakie emocje świat nam niesie. Także to dla nas zadziwiające. Zadziwimy się zatem teraz kolejny raz. Tytuł piosenki Sun Fun, a śpiewa i gra zespół Toilet Seat. Plant-based life. Faces, czyli młodsi bracia The Strokes, czterech kolegów z północnych plaż Sydney. Kilka lat temu wpadli na pomysł, aby zacząć grać rock and rolla i z pozycji obserwatorów okolicy przejść na piętro gwiazd muzyki rock, nawet jeśli mieliby być tylko lokalnymi celebrytami. Jak pomyśleli, tak zrobili i dziś mają abonament w pubach Sydney, ale także Melbourne i Brisbane. Chcieliby grać tak długo jak na przykład Stonesi, ale ten rekord wydaje się doprawdy mało realny do pobicia. O graniu tak długo, jak wspomniani Stonesi, marzą także Chicks Who Love Guns. 4 lata temu zawiązała się w tę formację rockowa grupa sympatyków obozowania w interiorze pod namiotem. Opuścili domy rodzinne, zabrali sprzęt do przetrwania i ruszyli w podróż dookoła świata. A kiedy wrócili już jako dorośli, założyli band o nazwie właśnie Chicks Who Love Guns. Posłuchamy ich piosenki pod tytułem The Deep End. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ronnie Harvey, grupa, o której John Richards, jeden z najważniejszych DJ-ów w Ameryce, grający nową muzykę, powiedział, że to formacja, którą koniecznie trzeba znać. Wypada znać także tych, którzy od lat są na scenie i na antenie. Na przykład grupę Nucleus Roots od 1986 roku. Ten ensemble konsekwentnie realizuje swoją ideę Digital Vibration in Old School Inspiration, czyli taką ideę połączenia nowoczesnych, ciężkodabowych, cyfrowych bitów z melodią, przekazem i wokalizami klasycznego roots reggae. Zespół powstał po rozpadzie innej zacnej formacji cenionej manchesterskiej grupy Punk Reggae Community Church. 3 lata później po raz pierwszy wystąpili na festiwalu Glastonbury, by potem wielokrotnie tam powracać. Jak podkreślają krytycy muzyczni i recenzenci ich twórczości, stworzyli własne, charakterystyczne brzmienie, które podziwiać można na kilku ich albumach. Super bujają. Myślę, że bardzo dobrze czują oczekiwania naszych bioder do falowania. Wielokrotnie gościli w Polsce, kilka razy na antenie w Trójce. Dziś kolejny raz. Ich towarzystwo jest zawsze mile spędzonym czasem. Don't be afraid to stand up for what's right. Speak your mind. Show a little insight. People too busy thinking what they ain't got. Bills to pay, debt you owe. That's how the money goes. You only get just one good night. It's full of ideas, too many to repeat. All you're trying to do is just to make ends meet. Got a letter this morning, they want me to restart. And every so often, you have to play that part. Put your parents down, they want to take you for fool. They find it all, want my control. Put your parents down, they want to take you for. How you can do for me? You want to take liberty. You have me in the office like a blasted bracket. Give me form to fill out, that are no good to me. Your belly might have full body for me on empty. You say, you can get a job in at the factory. But put on the way to come in like slavery. The decent paying job, no have no vacancy. And when me want to study, you want come stop me money. They pan the dollar, want my controller. Put your pan restart, they want to take your fee fool. They pan the dollar, want my controller. Put your pan restart, they want to take your fee fool. You only get just one good night. Heads full of ideas, too many to repeat. All you're trying to do is make it through the week. Now don't be afraid to stand up for your rights. Speak your mind, show a little insight. People too busy thinking what they ain't got. Back to basics, as we all know, that's where the money goes. You only get just one good night. Heads full of ideas, center dollar. To pound a pen from the center dollar. Without the pound a pit, the center dollar. The money, money, money, I'm gonna last longer. Without the pound a pen from the center dollar. Rasta is a thing where I talk about the rightness of how people can live. Yellow, pink, blue, all kind of people. For the Lord had sworn to David by a covenant, that his church should endure unto all generations. Deep roots and culture, yo. Selassie. Going back. Yes, I'm going back. Said I'm going back to my. Nocą w Radiu Młodych Bandytów nazywa się Johnny Rocker. I to w zasadzie będzie grupa DJ-ów. Ich album Stay Connected sprzed kilku lat okrzyknięto jednym z najciekawszych debiutów polskiej sceny reggae. Podziwiamy ich wyczucie pulsu i dobrą produkcję. To warszawska załoga. Zespół został założony w 2014 roku w stolicy z inicjatywy Johnego, producenta muzycznego, kompozytora i przede wszystkim wokalisty. W roku debiutu w 2014 wygrali Marathon Jam Session, rok później Reggaeland. A potem grali fantastyczne koncerty autorskie, koncerty autonomiczne, zawsze przy pełnej sali. A przesłanie, którym dzielą się z nami, z jednej strony jest pełne tęsknoty i trwogi, no ale z drugiej, co najważniejsze, pełne miłości, namiętności i poczucia szczęśliwości. Czyli to po prostu są ludzie bardzo wrażliwi. Przed Państwem Johnny Rocker. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Johnny Rocker, to już za nami, a dalej w noc podwiezie nas niezawodna regałowa fregata z Karaibów, cumująca w Polsce. Nazywa się Bakszysz. Jak Państwo wiedzą, w języku arabskim oznacza to po prostu podarunek, dar. No i dla sympatyków reggae, dla fanów tego typu muzyki, ów Bakszysz jest podarunkiem od 38 lat, albowiem powstali w 1982 roku w poprzednim wieku, w Kluczborku. No i dziś uważani są za jeden z pierwszych i najważniejszych polskich zespołów reggae, chociaż zaczęli od Sky Rocksteady, ale wybrali dość szybko, po kilku próbach, formułę jednak zespołu regałowego. Zdobyli nagrodę Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w 1983, a rok później zagrali tam już jako gwiazda festiwalu. Fonograficznie debiutowali dość późno, dopiero 10 lat po scenicznym debiucie. A ja sięgam po ich muzę z archiwum dobrej polskiej muzyki rozrywkowej. Uważnie, tak już nigdy, o nie, nie będziesz czuć jak dzisiaj. Odnajdź sobie prawdziwie święty spokój, o tak. Strach przegon, daleko, daleko lęki ukolaj. O, pamiętaj, serce masz. O, pamiętaj, serce strumień czasu, odwiecznie łaskawy, a oj, zagoi wszystkie nasze rany. Znowu w drodze, łapiąc wszystkie życia blaski, a oj, wierny sobie, o tak, wdzięczny Panu za łaski, na, na, na, no. O, pamiętaj, serce masz, gdy trudno tak, gdy trudno tak. Pamiętaj, serce masz, gdy ostrości brak. Not Dead, grupa Bakszysz z Kluczborka. Muzyka z Polski, a my wracamy teraz do Australii. King Social, połączenie hip-rocka i rock-hopu, proste, ale szczere formy rock'n'rolla z lekką deklamacją i zaśpiewem łatwo wpadającym w ucho. King Social, jeden z ciekawszych składów rock'n'rollowych, które możemy spotkać w podróży po Australii, Oceanii i Azji Południowo-Wschodniej. Dziś z ich repertuaru wybrałem kompozycję zatytułowaną She Is Gone, King Social. She always pushed the boundaries because nobody was as fast or free. Please write a song about me as the way her last letter started. Something romantic only to leave the listeners brokenhearted. The ultimate love story about affection you couldn't hold on to. Then when I'm gone you couldn't go on daydreaming a question of where is she going to. Daydream, telling all my friends such strange things. You won't believe the drugs we've been taking. Every train this house is shaking. Now I'm shaking. That you're crazy, love. Yeah, you're crazy, love. The ultimate love story about affection you couldn't hold on to. Then when I'm gone, you couldn't go on. Daydreaming the question of where was she going to. She's gone, she's gone, she's gone away. She's gone, she's gone, she left today. King Social z mediów społecznościowych i z mediów społecznościowych korzystają także muzycy grupy The Bamboos i Rhythm Section. To ludzie, których przodkowie pochodzą z Chile, Włoch, Filipin, Wielkiej Brytanii, RPA oraz z Australii. To pochodzenie musiało trochę wpłynąć na ich emocje i wrażliwość w konsumpcji życia, także na poziomie muzycznym. To będzie taka walizka oklejona nalepkami prawdziwego rhythm bluesa, muzyki funk, afrobeatu i subtelnej psychodelii. Podobnie jak muzyka reggae, To muzyka przeznaczona do ruszania biodrami. Posłuchamy kompozycji pod tytułem Shake. Bambus i Rhythm Section w kompozycji Shake, muzyka taneczna inaczej. W nieco innym tempie do tańca zaprasza natomiast zespół Fifth Whisky. To jednoosobowy projekt Michaela Kopa, rezydenta najpopularniejszych tanc but na australijskim Złotym Wybrzeżu, czyli gdzieś na wysokości Wielkiej Rafy Koralowej, czy może raczej poniżej Brisbane, tam gdzie leży Surfer's Paradise, Mekka surfowania. Słońce grzeje, ocean faluje, a z głośników słychać Fifth Whisky. Spróbujmy złapać ten klimat przez niecałe 4 minuty. I to już wszystko w audycji Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Szanowni Państwo, dobrej nocy i dobrego dnia. Everyone's dancing, slow motion, spilling their drinks. Spilling their guts, paradigm shifting. Don't wake me up. Whoa. And all the lovers and others falling all over each other. Got a lover somewhere out there, taking their time. Whoa, I got a woman next door, hard like an ocean, as sweet as lost time. Falling over each other, yeah. taking turns just spinning around and around, while all the lovers and others are falling over each other, yeah. Watching the lovers and others with all the lovers and others. Drunk and wandering eyes, undress the room, fleet and parade to fools and dolls. They stumble their way home. Falling over.